अवित्री, इसलिए उसका नाम है केवल। आत्मा को केवल क्यों कहते हैं? वह असंग है, किसी के साथ उसका संबंध कभी होते ही। जैसे हम कहते हैं कि भाई जो है देखो ये केवल पर्दा ही है, तो कितना चित्र दिख रहा है तो हम क्यों कह रहे हैं केवल पर्दा ही है? कहते हैं यहाँ केवल पर्दा ही है, यानी अनंत चित्र दिखने पर भी वह केवल केवल ही रहता है, वह अकेले ही रहता है, उसका किसी के साथ किसी प्रकार का संबंध आदि नहीं बनता है, असंग। तो ऐसे कहते हैं कि केवलम आत्मानम, जो असंग अविक्रिय उदासीन ऐसा जो आत्मा है, तो केवल का अर्थ हो गया यहाँ पर जो असंग अविक्रिय उदासीन एकमेवा द्वितीय साक्षी चेता ऐसा जो आत्मा है, जो कैसा है कि पंचक प्रचार दर्शी है ना, ये जो पांच कहे गए हैं उनको देखने वाला है, देखने वाला उनको देखने वाला है। कुछ को यस्तु जो कर्तारं पश्यति, कर्ता करके जानता है कि मैं इस कर्म का कर्ता हूं, ऐसा करके जो जानता है। कहते ऐसा करके क्यों जानता है? ऐसा करके जानने में हेतु क्या है? जब पांच जो है पांच के द्वारा कर्म निष्पन्न होता है, तो और आत्मा केवल जो है दृष्टा है, असंग है, अविक्री है, केवल है, तो ऐसा जो एकाकी केवल जो आत्मा है, उस आत्मा को कर्ता करके क्यों मानता है वो? कहते अकृत बुद्धित्वा, वो अकृत बुद्धि है। अकृत बुद्धि क्या है? कि अकृत बुद्धि ये है कि उसने अपने बुद्धि को संस्कारित नहीं किया है। ये शास्त्र, शास्त्र का जो उपदेश, समाधि, समाधि जो साधन है, इन साधनों के द्वारा संस्कारित बुद्धि जो है वो अकृत बुद्धि है, पर इनके संस्कार से रहित जो बुद्धि है वह अकृत बुद्धि है। जिसने शास्त्रीय जो है वह कि जो बिना कामना के जो है वह कर्तव्य कर्मानुष्ठान नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है, उपासना नहीं किया है, ये सब क्या करते हैं? ये सब हमारी बुद्धि को संस्कारित करते हैं, ये सब हमारी बुद्धि को संस्कारित करते हैं। निष्काम कर्मानुष्ठान से बुद्धि संस्कारित होती है। सारा उपाय शास्त्र में बुद्धि को संस्कारित करने में, दीक्षा इत्यादि में भी बुद्धि को संस्कारित किया जाता है। ये सारे उपाय जितने कहे गए हैं, गर्भाधान इत्यादि संस्कार, ये बुद्धि को संस्कारित करने के लिए, बुद्धि में संस्कार डाल। ये सत्संग इत्यादि के द्वारा बुद्धि संस्कारित होती है, महापुरुषों के संग से बुद्धि संस्कारित होती, और उसमें असंस्कार जो पड़ा है वह कैसे पड़ा? जगत के संग से उसमें काम क्रोध इत्यादि काई जम गई है। तो जैसे कोई जो है बर्तन है उसमें बहुत दिन की काई जम गई है, तो उसको घिस घिस करके आप संस्कारित करते, उसका संस्कार हो गया तो शुद्ध हो गया। इसी प्रकार इन सब उपायों से बुद्धि संस्कारित होती है, पर जो संस्कारित बुद्धि नहीं है, अकृत बुद्धि, उसने अपने बुद्धि को ही संस्कारित नहीं किया। तो जब बुद्धि ही उसके संस्कारित नहीं है तो सत्य को कैसे दिखाई देगा? जैसे दर्पण है और दर्पण को आपने संस्कारित नहीं किया, उस पर तमाम मल जमा हुआ है, कालिख जमा हुआ है। अब कालिख जमा हुआ है तो उसमें आपका मुख साफ दिखेगा? नहीं दिखेगा, मलिन दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। लेकिन बुद्धि को यदि आप संस्कारित कर लेंगे, दर्पण को यदि आप स्वच्छ बना देंगे, तो उसके सामने जो कुछ भी होगा उसका स्वरूप ठीक दिखेगा। ऐसे हमारी जो ये बुद्धि जब तक संस्कारित नहीं होती है तब तक न जगत ठीक दिखता है, न स्वरूप ठीक दिखता, कोई भी वस्तु ठीक नहीं दिखती। सब जो है वह उल्टे दिखे, ठीक नहीं दिखे, स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। तो यहां पर बताया कि ऐसा कैसे है कि केवल आत्मा को कर्ता कैसे मान लेता है। तू दे दिया व्यावर्तक, मैंने वस्तुता जो है वह वो जो है एक आश्चर्य है ना, तो किसका व्यावर्तन दिया कि पांच जो है इसके कर्ता है, कर्म के करने वाले हैं, है? लेकिन वो मान लेता है कि जो केवल असंग अद्वितीय आत्मा है उसी को कर्ता मान लेता है। तो वह कौन है बताओ, जो भी अपने को किसी कर्म का कर्ता जानता है वह अकृत बुद्धि है। ध्यान में आए कि हम अपने को जब तक किसी कर्म का कर्ता जानते हैं वास्तव में, तब तक अभी हमारी बुद्धि में दोष कहीं न कहीं है, इसलिए अकृत बुद्धि कहते। अकृत बुद्धि है पर उसको भी तो नेत्र है, उसको भी तो दिखाई देता है कि नहीं, वो भी जानता है कि नहीं जगत में। कहा कि न स्पर्श, जो वास्तविकता को नहीं देखता है वह वास्तव में नहीं देखता है, है? देखना इसका नाम है कि वास्तविकता को आप देखें, पर वास्तविक वस्तु को आप नहीं देखते हैं और भ्रमात्मक वस्तु को देखते हैं, तो भ्रमात्मक वस्तु का जो देखना है इसको देखना थोड़ो कहते। आप उल्टा देख रहे हैं तो उसका नाम देखना नहीं, देखना तो उसको कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान हो। तो यहाँ पर भगवान कहते न स्पर्शेत, वह वास्तविक नहीं देखता है, उसका ज्ञान वास्तविक नहीं, वो उल्टा देख रहा है। कहते उल्टा क्यों देख रहा है, कहते दुर्मति है? वो दुर्मति है ना, दुर्मति उसकी बुद्धि जो है वह संस्कारित नहीं हुई है देहादि में। देहादौ ये वो मतिरियस्य, देहादि को ही जो आत्मा मानता है वही है दुर्मति, है ना? तो देह का में क्रिया देख करके और उसको आत्मा देह को मानता है तो अपने को कर्ता मान लिया उसने। जैसे देह को जब तक आप आत्मा मानेंगे तब तक अपने को मरने वाला मान लेंगे, ऐसे देह को जो आत्मा मानेगा वह देह में से होने वाली क्रिया को क्या मान लेगा, मैं करता हूं ऐसा मान लेगा, तो दुर्मति है। अथवा उसको रजोतम के जो वासना के द्वारा है, वासना रूप जो अविद्या है उस अविद्या से दूषित है अंतकरण जिसका, इसलिए दुर्मति। और रजोगुण तमोगुण से उसकी जो है बुद्धि हमेशा आच्छादित रहती है, तो सत्व का काम जो प्रकाश है वह प्रकाश उसकी बुद्धि में प्रकट ही नहीं होता। जब तक रजोगुण तमोगुण का साम्राज्य बुद्धि पर रहेगा तब तक जो है सत्व का कार्य जो प्रकाश है वह प्रकाश प्रकट नहीं होता, इसलिए वह दुर्मति है, वो दुर्बुद्धि। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी यदि कोई जो है अपने बुद्धि को संस्कारित नहीं किया, अपने बुद्धि को यथार्थ दर्शन की योग्यता रूप से नहीं ढाला, यथार्थ दर्शन की योग्य नहीं बनाया, तो फिर जो है वह उसको क्या कहेंगे, उसको तो दुर्मति ही कहना पड़ेगा ना। जिसको श्रुति कहती यह चेद वेदी अत सत्यमस्ति और नो चेद यह वेदीन महति विनष्टि। ये मनुष्य शरीर रहते रहते यदि अपने को परमात्म दर्शन के योग्य हमने अपनी बुद्धि बना लिया और परमात्मा का दर्शन कर लिया, तब तो मनुष्य शरीर धारण करना वास्तविक हो गया। और नो चेद यह वेदीन, मनुष्य शरीर में भी जहाँ पर संस्कार के लिए अवसर है, पशु शरीर में तो संस्कार के लिए कोई अवसर नहीं है, देव शरीर में भी संस्कार के लिए अवसर कम है, पर मनुष्य शरीर में संस्कार करने के लिए अवसर है। यदि अपनी बुद्धि को यदि संस्कारित नहीं कर लिए हम, जिसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उस लक्ष्य के प्राप्ति के योग्य हमने अपनी बुद्धि को नहीं बनाया, तो हम दुर्मति ही है। यदि दुर्मति नहीं होते तो जन्म क्यों होता हमें? अभी किसी को मूर्ख कह दे तो नाराज हो जाता है, अरे नाराज क्यों होते हो, स्वीकार कर लो। यदि मूर्ख नहीं होते तो जन्म क्यों होता? जन्म हुआ इसका मतलब दुर्मति थी अपने। अब इस शरीर में भी मनुष्य शरीर प्राप्त करके, यह अवसर प्राप्त करके भी यदि हम उस दुर्मति का शोधन नहीं करते हैं, यदि अपने बुद्धि को संस्कारित स्वच्छ नहीं करते हैं, आत्मदर्शन के योग्य नहीं बनाते हैं, तो फिर दुर्मति रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि देखो, ये साधन जब तक मिला है तब तक साध्य से पीछे हटने का, मनुष्य शरीर में हार मानने के लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए, ऐसे दृढ़ निश्चय है कि कार्यम साधयामि शरीरम पातयामि, मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला है ऐसा परमेश्वर दर्शन में करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए शरीर छूट जाए, भले ही छूट जाए, पर अपना कार्य संपादन हमको कर ही लेना चाहिए। और नहीं संपादन अभी करेंगे तो पशु बन करके थोड़े संपादन कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर ये खाने पीने भंडारा के लिए, आश्रम बनाने के लिए, और जो है वह कुटिया बनाने के लिए, इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। मनुष्य शरीर जो है खाली परिवार बढ़ाने के लिए, धन इकट्ठा करके बैंक बैलेंस रखने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ये तो पशु शरीर में भी हो सकता है, कुत्ता भी हवाई जहाज में चल सकता है, फर्स्ट क्लास में चल सकता है। एक महिला ने वसीयत 20 लाख जो है पाउंड की वसीयत जो है लिख के गई कुत्तों के नाम से, इसे जो ब्याज मिले उसको एयर कंडीशन जो है कई मंजिल बंगला बनाया हुआ है कुत्तों के लिए, और उसमें वो कुत्ते रहते हैं, और जो वसीयत लिख के गई है उसी से के ब्याज से उनका पालन पोषण किया जाए। तो ये तो कुत्ता शरीर में भी हो सकता है, ये तो दूसरे शरीर में भी हो सकता है। कई कुत्ते ऐसे हैं जिन पर दो दो नौकर लगे रहते हैं, मनुष्य को ये सुविधा नहीं प्राप्त है पर उनको सुविधा प्राप्त है। ये तो दूसरे शरीर में भी प्राप्त हो सकता है, गौ शरीर में भी प्राप्त हो सकता है, भैंस शरीर में भी प्राप्त हो सकता है, दूसरे शरीर में प्राप्त हो सकता है, पर वो संस्कार अपनी बुद्धि का नहीं कर सकते हैं, परमात्म दर्शन की योग्यता जो है वो नहीं उत्पन्न हो सकती उसमें, वो भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते हैं, वो ध्यान नहीं कर सकते हैं, चिंतन नहीं कर सकते हैं। हम मनुष्य शरीर पा करके भी यदि उसी में लगे हैं, संस्कारित नहीं कर रहे हैं, तो दुर्बुद्धि रह जाएंगे। तो जिस दोष के कारण जन्म लेना पड़ा वो दोष रह गया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, ये डीघ हाँकने से तो कुछ काम चलेगा नहीं, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो। यदि जिस दोष के कारण हमको जन्म लेना पड़ा, जो वासना हमको जो है जन्म के चक्र में लगा दी, वो वासना यदि शेष रह गई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए उस वासना को निर्मूल करना जो है यही हमारा कर्तव्य है, और जगत के वस्तुओं के इकट्ठा करने में कोई सार नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं नस पश्यत, उसको तो दिखा आंख है पर उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञान नेत्र उसका बंद है, उसको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? दुर्मति, उसकी बुद्धि उलट गई है। मान लीजिए कि कोई शराब पिए है, उसको क्या दिखाई देता? उसको कोई दिखाई देता है? न उसको माता माता दिखाई देती है, न बहन बहन दिखाई देती है, न पुत्री पुत्री दिखाई देती है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मजराम उन्मत्त भूतम जगत, ये सारा का सारा जगत जो है मोहमयी मजरा को पी करके उन्मत्त हो रहा है, तो उसको वास्तविक दर्शन करें। इसलिए कहते हैं कि नस पश्यत, वो वास्तव में देखता नहीं है क्योंकि दुर्मति है। कोई कोई इसका अर्थ दूसरे प्रकार से करते हैं, कोई कोई ऐसा अर्थ करते हैं कि जो पांच ये बताए गए, पंचैते तस्य हेतवा, ये जो पांच हेतु बताए गए, ये पांच वाला जो जीव है, पांच के साथ मिला हुआ जो जीव है, ध्यान में आए कि नहीं, पांच के साथ मिला हुआ जो आत्मा है, तो उस पांच को लेकर के आत्मा कर्म का कर्ता बनता है। जो केवल आत्मा को कर्म का कर्ता बनता है वह दुर्मति। कुछ लोग कैसा अर्थ करते हैं, कहते केवल शब्द का यहां प्रयोग है और तू शब्द का प्रयोग, तत्र एवं सति कर्ता, इस प्रकार जो है कर्ता तो ये पांच मिले हुए हैं, इनको पांचों से मिल करके आत्मा कर्म का कर्ता होता है, लेकिन तू यह केवलम आत्मा ने कि पांचों को भूल जाता है, केवल आत्मा को कर्ता करके पश्यति, कर्ता करके जानता है, वह दुर्मति है, अकृत बुद्धि, ऐसा अर्थ इस श्लोक का मानते हैं। वो जीव को वास्तव में कर्ता मानते हैं, परंतु ये अर्थ अभीष्ट नहीं है। क्यों अभीष्ट नहीं है? इसलिए अभीष्ट नहीं है कि वह आत्मा असंग है। अब आप ऐसा विचार करके देखिए कि आत्मा को जब इनके संग वाला मानेंगे कि नहीं, क्या मानते हैं? आत्मा केवल कर्ता नहीं है बल्कि अधिष्ठान आदि के द्वारा संगत आत्मा कर्ता है, ऐसा मानते हैं ना? तो ये बताइए कि आत्मा का किसी के साथ संबंध बन सकता है कि नहीं बन सकता है, पहले ये निर्णय कर लो। आत्मा के साथ किसी का संबंध बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आत्मा का किसी के साथ संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब दो संयोग, संयोग संबंध है, समवाय संबंध है, दो संबंध। संयोग संबंध में भी एक देशीय संबंध है, एक देश में संयोग है कि जो है वह संपूर्ण देश में संयोग है। तो आत्मा जो है निरवय है, इसलिए एक देश संबंध तो बन ही नहीं सकता है। और जो वस्तु है ये वस्तु परिच्छिन्न है, तो सर्वदेश भी संबंध नहीं बन सकता है। आत्मा असंग है, इसलिए आत्मा के साथ किसी का भी संबंध नहीं बन सकता है। आत्मा में जो है वह समवाय संबंध भी नहीं बन सकता है, क्योंकि इस प्रकार का जो है, जैसे जो है वह सूत का और वस्त्र का संबंध है, इस प्रकार किसी वस्तु के साथ जो है संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है असंग है। आत्मा में कहीं भी क्रिया भी दिखती है तो उसको शास्त्र कैसा कहता है? ध्यायतीव लेलायतीव, आत्मा ध्यान करते हुए के समान प्रतीत होता है, मतलब ध्यान नहीं करता, ध्यान नहीं करता पर ध्यान करते हुए के समान प्रतीत होता है। लेलायतीव, वह क्रिया करते हुए के समान प्रतीत होता है पर क्रिया नहीं करता है। तो श्रुति भी आत्मा में किसी प्रकार के संबंध का निषेध करती है, उसको असंग बताती है। दूसरा श्रुति कहती है विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच, विज्ञान जो ये बुद्धि है यही यज्ञ का विस्तार करती है, यही कर्म का विस्तार करती है। तो आत्मा को कर्म का कर्ता कहीं भी नहीं कहा सकते। इसलिए ये अर्थ लेना कि इन सबसे संगत जो आत्मा है वह कर्म का कर्ता है, ये भ्रमात्मक अर्थ है। यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग तो इसलिए है, ऐसा नहीं जैसे उन लोगों का तर्क भी एक सोचने लायक है। वो कहते केवल क्यों कहा, जब केवल कहने का तात्पर्य यही होता है कि पांच मिलकर के काम कर रहे हों और किसी एक को हम कहें कि यही करता है तो केवल शब्द का प्रयोग हो जाएगा, तो वास्तविकता नहीं है। ऐसे पांच को मिलकर के वहां पर जो है, पांच मिलकर के जो करता है वहां पर जो करता है वो जीवात्मा है। वो लोग मानते करता जो है जीवात्मा है और वो चार उसकी सहयोगी, उन चार सहयोगियों को लेकर के वह सारे कर्मों का निर्वर्तन करता है। अब जो केवल जीव को कर्ता मानता है वह दुर्मति है, ऐसा उनका कहना है कि जो केवल जो है आत्मा को मानता है, हाँ कर्ता से जीवात्मा ले लिया तो केवल जो है आत्मा को चारों को छोड़ देता है, केवल आत्मा को कर्ता मानता है तो वह अकृत बुद्धि वाला है, असंस्कारित बुद्धि वाला है, वह दुर्मति। परंतु इस प्रकार का अर्थ यदि हम माने तो कभी भी जो है इस प्रकार का अर्थ शास्त्र के अनुसार तो बन नहीं सकता है। अब इस कहो कि जीव को तो अनुभव हो ही रहा है कि शरीर आदि को लेकर के मैं कर्म कर रहा हूँ, जीव को अनुभव हो रहा है तो जीव को तो स्वप्न में भी अनुभव होता है कि मैं शरीर आदि को लेकर के कर्म कर रहा हूँ, पर उस समय क्या शरीर आदि को लेकर के वो कर्म करता है क्या? इसलिए आत्मा में किसी भी प्रकार शरीर आदि का संबंध हो नहीं सकता है। और केवल यहाँ पर देने का तात्पर्य यह है कि वही केवलो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, केवल देखने वाला है, केवल जो साक्षी है ऐसा जो आत्मा है उसको जो कर्तारम वो कर्म का कर्ता जो देखता है वो अकृत बुद्धित्वात् न सपश्यति, वो वास्तव में देखता नहीं है और वह नहीं जानता। तो उस प्रकार के अर्थ का खंडन समझना चाहिए और यही अर्थ यहाँ पर अभिष्ट है। अब हम लोग भाष्य देख लें, थोड़ी टीका देखें। क्रिया कर्तृत्वम अधिष्ठानादि नाम आपाद्य अभिदुषस्तेषु तेषु आत्मत्व दृष्टिम अनुबदति। क्रिया कर्तृत्व, क्रिया का कर्तृत्व इसमें दे दिया, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक विविधा। ये क्रिया का कर्तृत्व अधिष्ठान आदि पंच में दे दिया। अब जो अज्ञानी है वो इसी में आत्मबुद्धि कर लेता है। सबसे बड़ी कमजोरी आत्मा जो है अज्ञानी की यही है, अज्ञान यही है कि अनात्मा में आत्मबुद्धि कर लेता है। ये पांचों अनात्मा हैं, पर पांच जो ये अनात्मा हैं इसको मैं कर लेना इसमें यही बंधन है। तो अनात्मनि आत्मबुद्धि इसी का नाम अध्यास है। तो जो ये पांच अनात्मा हैं इसमें अज्ञानी को आत्मबुद्धि हो जाती। अभिदुषः तेषु आत्मत्व दृष्टि, उसमें जो अविद्वान है अज्ञानी है उनको तेषु मने शरीरादिषु आत्मत्व दृष्टि मैं दृष्टि हो जाती है कि यही मैं हूँ। तो मैं वह हो नहीं सकता है, शरीर में नहीं हो सकता है, पर शरीर में मैं दृष्टि हो जाती है, यही अज्ञान है। रस्सी सांप नहीं हो सकती है, पर रस्सी में सांप दृष्टि हो जाती है, इसी का नाम अज्ञान है। इस शरीर के अंदर, मन के एक नाड़ी के अंदर इतने बड़े बड़े पहाड़ जो सपने में दिखाई देते हैं पर हो नहीं सकते, हो नहीं सकते हैं फिर भी दिखते हैं, यही माया है। वो हो नहीं सकते, अरे शरीर में एक हाथी पैर रख दे तो मर जाएगा है? और हाथियों का झुंड दौड़ते हुए हम देखते हैं इसी के अंदर है? तो फिर वो क्या हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता है, परंतु दिखता है। इसी बात को कहते तत्र इति प्रकृति न संबध्यते। तत्र ये प्रकृति से संबंध, प्रकृति कौन है कि वही कर्म, इस प्रकार का जो कर्म के विषय में कहा गया उससे संबंध करना। एवं सती, एवं सती का क्या अर्थ है? एवं यथोक्तई पंचभिर हेतु भी निर्वर्ति सति कर्मणि, तत्र कर्मणि उस कर्म के विषय में एवं सती मन यथोक्त पंच हेतु के द्वारा निर्वर्ति सति, ये पांच हेतु से ही कर्म होता है यह निर्धारित होने पर। थोड़ी टीका देखिए, तत्पदम तत्पद परामर्श योग्यम प्रकृतम सर्वम कर्म, वो तत्र के लिए लिख रहे हैं। तत्पद परामर्श योग्य कौन है? वो जो प्रकरण में आया हुआ सर्वम कर्म, न्यायम वा विपरीतम, ये जो कर्म है। प्रतीकम आदाय पूर्वेण सह अक्षरार्थम कथित, प्रतीक को लेकर के पूर्व के सहित जो है अक्षर के अर्थ को कथन करते हैं कि एवमित, जिसको कहा एवं यथोक्त पंचभिर हेतुभिर निर्वर्ति सति। थोड़ी टीका देखिए, अधिष्ठानादि नाम उक्तरीत्या कर्तृत्व सति अन्यगतम कर्तृत्वम आत्मनो यतो अध्यारोप्य पश्यति अतो दुर्मति ही इति आत्मनि कर्तृत्वम पश्यन इत्याह। कहते अधिष्ठानादि में कर्तृत्व कहा गया, कर्म के कर्ता कौन है? अधिष्ठानादि हैं, शरीर आदि कर्म के कर्ता हैं। और ऐसा होने पर अन्यगत कर्तृत्व, ये जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण गत जो कर्तृत्व है, इस कर्तृत्व को अपने में आरोपित करता है। क्रिया कहाँ हो रही है? इनमें हो रही है, जड़ है। देखे पंखे में हो रही, पंखे में हो रही क्रिया, पंखा जड़ है कि चेतन है? किससे? बिजली जड़ है कि चेतन है? हाँ जड़ है ना, पंखा भी जड़ है बिजली भी जड़ है। भैया आत्मा में नहीं कह रहा हूं मैं, जड़ में। आपने कहा जड़ में क्रिया कैसे होगी? क्रिया जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं होती। हाँ हाँ देखो देखो, पहले तो एक सिद्धांत आपका, प्रश्न दूसरा है, पर आप उसको उस रूप में नहीं पूछ पा रहे। क्रिया तो जड़ में ही होती है, समझे कि नहीं? इसीलिए सांख्य ने सारा जो है कर्तृत्व किस में मान लिया? प्रकृति में मान लिया, प्रकृति में होती है। ध्यान में आया कि नहीं? लेकिन कर्तृत्व जो है वह केवल जड़ में नहीं होगा, केवल चेतन में नहीं होगा। तो आप क्रिया शब्द का प्रयोग, क्रिया अलग चीज है, कर्तृत्व अलग चीज है। इसमें क्रिया है पर इसमें कर्तृत्व नहीं है, इस क्रिया का कर्ता अपने को पंखा नहीं मान रहा है। तो क्रिया तो जड़ में ही होती है, ये चीज पहले समझ के लेना चाहिए। परंतु क्रिया कर्तृत्व जो है वह केवल जड़ में नहीं हो सकता है, केवल चेतन में नहीं। इसलिए वेदांत अध्यास में ही कर्तृत्व भी मानता है, अध्यास में ही भोक्तृत्व भी मानता है। पर कर्तृत्व में क्रिया की प्रधानता है, इसलिए सांख्य कर्तृत्व को प्रकृति भी मान लेता है, और भोक्तृत्व में जिसलिए चेतन की प्रधानता है इसलिए सांख्य भोक्तृत्व पुरुष भी मानता है, और कर्तृत्व पृथ्वी में जो है वह प्रकृति में मानता है। लेकिन वेदांत जो है कहता है कि न जड़ में कर्तृत्व हो सकता है, न केवल चेतन में कर्तृत्व हो सकता है, पर जड़ चेतन के अध्यास में कर्तृत्व की मिथ्या प्रतीति होती है। जड़ के साथ जब मैं का तादात्म्य हो जाता है तो अपने में कर्तृत्व की मिथ्या प्रतीति होती है। ये प्रतीति मिथ्या है, ये वेदांत। तो यहाँ पर इसी बात को कहते हैं कि देखिए कि तेषु, ये कहा कि अधिष्ठानादि नाम उक्त रीत्या कर्तृत्व है, क्रिया का कारण अधिष्ठान आदि को बता दिया भगवान ने, तो अधिष्ठान आदि को बता दिया, उसमें आत्मा तो है नहीं, तो अन्य गतम कर्तृत्व, अन्य गतम माने हाँ ये पंचगत जो कर्तृत्व है, क्योंकि क्रिया तो इसमें हो रही है, तो पंचगत जो कर्तृत्व है आत्मनो यतो अध्यारोप्य, उसको स्व में आरोपित करता है। इसीलिए सांख्य की क्या दृष्टि है जो है वो है ना, क्रियेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संचित्य, इंद्रिय गुण विषय गुण के साथ वर्तित हो रहे हैं, ऐसा सांख्य दर्शी जानता है, इसलिए वो जो है उसको किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखो कर्तृत्वम आत्मनि पश्यन्, वो जो है अधिष्ठान आदियों में जो कर्तृत्व है वह उसको आत्मन ये तो आरोप्य पश्यति, आत्मा में आरोप करके देखता है, अतो दुर्मति, इसलिए दुर्मति है, वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। इति आत्मनि कर्तृत्वं पश्यन् नित्याः, इस प्रकार आत्मा में कर्तृत्व देखता है, इस विषय में कहते तत्र एवं सति, इस प्रकार का देखने से, इति दुर्मतित्वस्य हेतुत्वेन संबध्यते, ये दुर्मतित्व के हेतु में संबंधित करना किसको, ऐसा देखना है? अधिष्ठानादि में कर्म हो रहा है वही क्रिया के कर्ता हैं, उसको आत्मा में देखना ये दुर्मतित्व में हेतु है। एवं सति इति दुर्मतित्व से हेतुत्वेन संबध्यते, इसको दुर्मतित्व के हेतु रूप में संबंधित करना। थोड़ी टीका देखिए कि कर्तारम इत्यादि व्याचष्टे तत्र, तत्र तेषु आत्मानम् अन्यत्वेन अविद्यया परिकल्प्य तैः क्रियमाणस्य कर्मणो अहमेव कर्ता इति कर्तारम् आत्मानम् केवलम्, केवलम् का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने, शुद्धम् तु यः पश्यति अविद्वान, कहते हैं तत्र तेषु आत्मानम् अनन्यत्वेन, उनमें अपने को अनन्य रूप से देखता है, यानी उसके साथ तादात्म्य कर लेता है। कैसे तादात्म्य करेगा जब हम वो नहीं है, तो कहा अविद्या परिकल्प्य, जैसे अविद्या के द्वारा शरीर के साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं, ये तो प्रत्यक्ष है ना, शरीर आप किसी भी प्रकार हो नहीं सकते हैं, आत्मानम् अनन्यत्वेन, अन्यत्वेन है, अनन्यत्वेन है ना, वही तादात्म्य रूप से अनन्यत्वेन पाठ अच्छा है, क्योंकि परिकल्प के साथ जाएगा उसका संबंध, तो किस रूप में परिकल्पना करता है, उसे अनन्य करके प्रकट, उसे पृथक अपने को नहीं जानता। तेषु आत्मानम अनन्यत्वेन अविद्या परिकल्प्य, और इसका प्रत्यक्ष है, अरे भाई शरीर आदि के साथ हम मैं को जोड़ लेते हैं, जबकि कुछ भी आप कर लो शरीर अपना स्वरूप नहीं हो सकता, पर मैं कहते ही 3.5 हाथी आ जाता है। ये अविद्या है ना, और क्या है, जाली आ नहीं जाता है, समझ ही वैसे हो जाता है, क्योंकि समझ न हो ऐसी तो शरीर की जो है वह किसी प्रकार की विक्रिया से स्व का संबंध नहीं बन सकता, पर ऐसी समझ आ जाती है, ये समझ जो है वह आविद्यक समझ है। अविद्या परिकल्प्य तई ही क्रियमाण से कर्मणों, वो शरीर आदि से किए जाने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों को अहमेव कर्ता, मैं ही करता हूँ, इति कर्तारम आत्मानम, ऐसा अपने को कर्ता। और अपना स्वरूप कैसा है, कहते केवलम शुद्ध, स्वरूप तो शुद्ध है, स्वरूप तो खाली दृष्टा है, जानने वाला है, पर उस केवल स्वरूप को शुद्धम तू यह पश्यति, जो देखता है, कैसा देखता है कि वह कर्मणो अहम कर्ता इति पश्य, कर्म का मैं करता हूँ ऐसा देखता है। थोड़ी सी टीका देखिए कि कर्तारम इत्यादि व्याचष्टे तत्रे तेषु अधिष्ठानादिषु तै अधिष्ठानादि भी आरोपितम आत्मभावै इत्यर्थ, वो अधिष्ठानादियों में तई माने अधिष्ठानादि भी आरोपित है आत्मभाव, उनके साथ जो आरोपित आत्मभाव है। अकर्तारम आत्मानम कर्तारम पश्यति इत्यत्र प्रश्न द्वारा हेतु मा, अब आत्मा अकर्ता है उसको कर्ता देखता है, तो कैसे उल्टा देखता है, उल्टा देखने में क्या हेतु है, कहा कि कस्मात, कैसे देखता है उल्टा, ये मनुष्य होकर के उल्टा क्यों देखता है, तथा वेदांताचार्योपदेश न्याय अकृत बुद्धित्वात् असंस्कृत बुद्धित्वात्, वो शास्त्र का जो है शास्त्र को नहीं लिया है ना, वेदांत जो है आचार्य के उपदेश और ब्रह्मसूत्र आदि न्याय उनके द्वारा संस्कारित नहीं किया है बुद्धि को जिसने, तो वह अकृत बुद्धि वाला है, संस्कारित बुद्धि वाला नहीं है, इसके बुद्धि में संस्कार नहीं है, वह उल्टा देख लेता है। थोड़ी टीका देखिए, ननु शास्त्र संस्कृत बुद्धिरेव अतिरिक्त आत्मवादी कर्तृत्व तस्य अनुमन्यते, नाशो कर्तृत्व आत्मनि पश्यन् नापि भवति अकृत बुद्धि तत्राह। अब एक शंका उठाते हैं, शास्त्र के द्वारा संस्कारित बुद्धि वाले जो है ना, जो शरीर से अतिरिक्त आत्मवादी है माने कर्मकांडी, कर्मकांडी भी तो शरीर से अतिरिक्त आत्मवादी है ना, क्योंकि शरीर तो यहीं रहता है, वह स्वर्ग में जाएगा, वह वैकुंठ में जाएगा, तो शरीर को लेकर के थोड़ो जाएगा, शरीर से पृथक आत्मा के अस्तित्व को मानता है, तो ऐसा जो कर्मकांडी है, जो शास्त्र के द्वारा संस्कारित बुद्धि वाला है, अतिरिक्त आत्मवादी कर्तृत्व तस्य अनुमन्यते, वो अपने को कर्ता तो मानते ही है कर्म का, कि मैं इस कर्म को करता हूँ, इसका फल भोगूंगा स्वर्ग में, तो देखिए शरीर से भिन्न आत्मा को जानता भी है और अपने को कर्ता मान करके उसके फल के भोग की इच्छा भी करता है और उसको फल मिलता भी है, तो वो जब अनुमोदन इस प्रकार कर्तृत्व का अनुमोदन वो कर रहा है तो वो तो संस्कारित बुद्धि वाला है ना। अनुमंस्यते नाशो कर्तृत्व आत्मनि पश्यन् नापि भवति अकृत बुद्धि, कहते हैं पश्यन् नपि असौ कर्तृत्व आत्मनि पश्यन् नपि, समझे ना, न भवति अकृत बुद्धि, वह इस प्रकार आत्मा में कर्तृत्व देखता हुआ अकृत बुद्धि नहीं होता है, अकृत बुद्धि तो नहीं हुआ ना, कृत बुद्धि वाला हो गया ना, संस्कारित है कृत बुद्धि वाला हो गया। तो उस विषय में कहते हैं योपी देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी अन्यम आत्मानमेव केवलम कर्तारं पश्यति असौ अपि अकृत बुद्धिरेव अतो अकृत बुद्धित्वात् न पश्यति आत्मनः तत्त्वं कर्मणो वा। कहते हैं कि देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी जो है, देहादि से अन्य आत्मा को केवलम कर्तारम पश्यति, कर्ता जो जानता है, असौ अपि ऐसा जो कर्मी है वह भी अकृत बुद्धि ही है, वस्तुतः उसकी बुद्धि पूर्ण रूप में संस्कारित नहीं हुई है। अतो अकृत बुद्धित्वात् इसलिए अकृत बुद्धि होने के कारण न पश्यति आत्मनस्तत्वम वो आत्मा के तत्व को यथार्थता को नहीं जानता है, कर्मणो वा आत्मा कर्म के स्वरूप को भी ठीक ठीक नहीं जाता है। इति अर्थो अतो दुर्मति ही इसलिए वह दुर्मति है, कुत्सिता विपरीता दुष्टा अजस्रम जनन मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता मति अशेति दुर्मति ही। उसकी बुद्धि कुत्सित है, विपरीत है। क्यों विपरीत है? दुष्ट है। दुष्टता क्या उसकी बुद्धि में है? अजस्रम जनन मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता, वह उसको जन्म मरण के चक्र में निरंतर डालने वाली बुद्धि है। ऐसी मति अस्य उसकी मति इसलिए जन्म मरण के चक्र में डालने वाली है, इसलिए वह दुर्मति ही वो दुर्मति है। सब पश्यन्नपि न पश्यति, वह वस्तुतः देखता हुआ भी नहीं देखता है। थोड़ी टीका देखिए कि तस्यापि शास्त्र पूर्वकम् आचार्योपदेशेन तदनुसारिणी न्यायैश्च अनाहित बुद्धित्वात्, वह भी शास्त्र पूर्वक आचार्य के उपदेश से और ब्रह्मसूत्र इत्यादि जो न्याय है उस न्याय के द्वारा आहित बुद्धि वाला न होने के कारण, उस संस्कार से युक्त बुद्धि वाला न होने के कारण अकृत बुद्धि पश्यापि, उसमें भी अकृत बुद्धित्व है। इति सिद्धम्, ये सिद्धम् इत्यर्थ। कौटस्थ्यम आत्मनः तत्व, क्यों ऐसा है? कहते आम आत्मा का तत्व क्या है? वह कूटस्थ है, एक रस है। याथात्म्यम कर्मणोपि, ये कर्म का भी जो है तत्वम अविद्याकृत अधिष्ठानादिकृतत्वेन, कर्म का भी याथात्म क्या है कि अविद्याकृत जो अधिष्ठानादि के द्वारा यह किया जाता है, यह है कर्म का याथात्म। तो आत्मा का याथात्म हो गया कूटस्थ पर, और कर्म का याथात्म हो गया कि अविद्याकृत अधिष्ठानादि के द्वारा कृतत्व। आत्म अस्पर्शित्वम, कर्म का याथात्म ये भी हो गया कि वह आत्मा को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता है, आत्मा असंग है। आत्म कर्मणो तत्व दर्शनाभाव अतशब्दा, इसलिए वह आत्मा के भी यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है और कर्म के भी यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, अतः इसलिए वह भी अकृत बुद्धित्वात् न पश्य, वह अकृत बुद्धि वाला है। दुष्टत्वम स्पष्टीकर्तुम दुर्मतित्वम विवृणोति, दुष्टत्व को स्पष्ट करने के लिए दुर्मतित्व का विवरण देते हैं कि दुर्मति क्यों है। कहते इसलिए है कि जनन मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता मति अस्य, वो जनन मरण का जो चक्र है इसके प्राप्ति का हेतु भूता उसकी बुद्धि है, इसलिए वह बुद्धि दुर्मति है। अहम कर्ता, देखिए अहम कर्ता इति आत्मदर्शनवतोपि न अभिदुष तद दर्शनम अस्ति इत्यत्र दृष्टान्तम् आह। अहम कर्ता इति आत्मदर्शन आत्मदर्शनवतोपि न अविदुष तद दर्शनम अस्ति। यदि को ये ज्ञानी भी तो ऐसा कहता है, आत्मदर्शन वाला भी कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, कहा कि वो ऐसा कहता हुआ भी उसको जो ज्ञान है वह अविद्वान के समान उसका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान बिल्कुल अलग। बहुत बार ऐसा होता है कि वो कहता है, जैसे दिग्भ्रम हो जाता है तो मालूम होता है पश्चिम के तरफ सूर्य निकल रहा है, तो इंद्रियों से पश्चिम के तरफ सूर्य निकल रहा है मालूम होता है, पर अंदर क्या जानता है, यही पूरब है। आकाश में नीलिमा दिखाई देती है